Moj ljub me je zapustil, šel je v široki svet. Bog ve, ali me še ljubi, je dost lepši tek let. Bog ve, ali me še ljubi, je dost lepši tek let. Na čovnice bom sedla, peljala se za njim. In čovnič moj bo veslal, dokler ga ne dobim. In čovnič moj bo veslal, dokler ga ne dobim. Ko pridem tja do njega, naročje šla mu bom. Tesno ga bom objela, poljub mu dala bom. Tesno ga bom objela, poljub mu dala bom. In ga ne bo.